o buvo nuo valdžios, nuo caro, įsakymas listratoriam toks. A penki sūnai, a šeši, a da daugiau, ant vyriškus dušės pugyvenimam turėjo teisę listratorius duoti žemės. Ant kurnos vykočis gimęs, mat, neseniai, kelių dienų ar kelių mėnesių ten vyriškus dušys pugyvenimą. Ale žmonės, kad į kelias sūnai, tik vos išgalėkite jums pusę gyvenimą. O čelų gyvenimų daugiau buvo kaip po pusę. Buvo, kad jie suprata įmai cielos. Bet paskui dar buvo taip, kada iliustracija apdalina žemę, kurių geriausia žemė išrenka. Tai apdalina jau tą udobną. O tų žemų daug dalyk. Reiškia, ne miškais, ale krūmais, pievus daug dalyk. Nu, iliustratoriai, žinu, dabar kaip, kad buvo į vienkėmis einant, jų žemės komisija, šlens buvo, matininkai, taip ir tada iliustratorius. Jis į valdžią parvykęs pranešė, kad reiškia žemų daugį, o žmonės neim, kad brangus mokesčiai. Nu, tai valdžia taip nutarė, duot be mokesčio. Po 10 dešimtinių, ar pusė jis dubos turi, atsiela, duot po 10 dešimtinių be mokesčio. Nu, tai vat mūsų kaimui buvo trejopi gyvenimai. Kada jau iš antrą kartą iliustratorius pranešė, kad nereiks mokyti. Po 10 dešimtinių pridėsime be mokesčio, nereiks už tą mokyti. Tai vieni taip sako, kur sako valdžia duos už dyką. Čia tik tai yra melagystė, kad tik mes susirašytum. Nu, tai vieni nedrįsa rašytis. O kiti, kad nedrįsa, užsirašė, įgavo po 10 ir už tą žemę nemokėjo. Lygi kulek mes ajom į vienkėmis. 1910-ais susirašėm, 10-11 išėjom į vienkėmis. Ir lyg tuo laiku buvo duodamus per iliustraciją sudybos, 1,5 dešimtį. Vienopus ulyčius ir kitopus vienodą ilgumą. Tai 1,5 dešimtinės sudyba. Į tos sudybus buvo nemokamos. Lik tuo laiko, kol mes išėjom į vienkėmis.